سوچ مرشی د پس دری سی زونه روایت سو فرمای الله حبیب صلی الله علیه و سلم فرمای بار روان دے د دراهر روان دے د عمل روان دے د الله حبیب فرمای اسماعیل رضی الله تعالی دا قوت و اسراشی مولانا دی لاری دی دوست پر لای ورای دی بہت بچ بچی واپس راشی یو شے پاپاو کی بادی کی کیا آنند ہے دو دوشی جدہ دمائی جب مندو واپس را دی یو شے دے چیرس کی بھی آبا پاتی کی بھی چیرس آمد ہے دیو جنمو اتا سرڑے سوچ دبال بچ او دمال لنے پکرا دا اچھا پکرا دے چیرس وقبر کی بھی اتا سرسی بھی قبر کی بھی داسی او کارو کئی دانا ہم نگارو چی زمونگا استاسو دا وفات نمست امونگ دا پارا صدقی جاریش بایا کوئی حدیث دا مسلم شریف استاس روان دیو رسکو نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی مرسو اوستر کی اکوٹشوی بس دتا مرنا بندشی نور کو کسی دیکن بکن دکی و یوسو کسان داس خوش نصیب دی چې دې په حال کې قرب ته خواننده نظر کرا کیا ته په دې په سړي کې کېږي یو باندې چې زمای زمندو صدقه جاریه را څنګه دا کوم ځای کې ناس چې دا به خوش نصیب د ازمنه د مسجد ته پاره وکړي بیا به دا دیوار نو چې څنګه شایي دیو جماعت پر رمون ہو کہ الحمدللہ فسورت و ضرورت و حلق زنے بخشا دیش دا مسجد یو صدقہ جاریہ یو مدار مدرسہ بینیت اچھاوالی زیر ورکو چاہ جوڑا گا دا صدقہ جاریہ تا سن دوائی اب ادا سن لپت رہی چیدنی جماعت جوڑا ہوں کے دفاع میں گا آتے دے کوئی گھر دے وننم زمون کله سوال یې په دې برابر دا کړه چې اورې او په دې دا راغلا دا چې د تاسو سره درګه کدر تاسو موږ کوي کدر تاسو باندې د څومره سبق خولې کیږي په ټول کې دا خپل کو برابر دا چې د الله دا کوو صدقه جاریه واجب مدرسې دا خو یې چا کو دستور لاره دې ورکو لګړې دادا ارمان علی جو خسرداری کو پانے ہی آنے دی زنی ضرورت تے نوال مسلمانہ لارو دا سبقہ کسے ہو رکھی پدی لار جسم را حلق زین ترقی آمتا پورے دادا دم بہن کی دبارا یو صدقہ جائی ہے دین اعلان زمائی زد مددرین شید اللہ حبیب ذکر کو علم دے آفاقی فائدہ حلق کرنے پورا دادین ختمی گی نا او نن دا کافر په ټول راځي مې شي دین خبرې نشي زموږ استاد دې یې کړی دې دین محافظ شو دې تاسو کله الله وګورئ نو په خپل با دا پورا شریف دې یې پاڼه ورکوته کې دې سیګو نه به ورته کې دې قیامت په اړه ما ته کړي چې او شپه به خلا کرا پاسي چې جرا پاسي چې جسم رو قران یې دې او دې ورته یې اللہ قادر کہ اسی نے نے پورا کرے قرآن شریف پر آوالی پانے کو موجود ہی بھی خود دی دا حروف ہوتے کی کو برا کرتے ہی بھی دا چھے اللہ واری برا بے اوپے جے نور دا دنیا یو قوت و طاقت دا ختمو لنش تکر دا اللہ حبیب صحابہ کرام و تعلیم و خیر آغای نور تا و خیر نن کن لسم سدے جو روکا سرگون کا پورے اللہ عزیز سدر روش دس علماء دی حافظات دی مرشو دی دو دا سلسلہ چی دی دا سبکونا خیلی دا دنگا ایمان دا وقت قیامت پوری اس تو خوفات کی قرآن دی خلق و رکول و قومی بلنا خیلی بلنا خیلی دا سلسلہ تا قیامت دا بچاش دی کتاب اللہ و دید سفرچے تسلو علیہ وآلہ دا شیر آفر دکڑے یو پاسره کې دا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه دیو زنانو نارینه نو کلی مسلمانای نه حسرا چې دا څه خبرې او کارو کې دې دې نه پته راځي رات د پرشتو په دې دې یاد راځتا اے یو ګرو ګجراو د کار په کې ناس په عبادتو دا مخالص ولا یو داسې خبرې کو چې نه د دنیا فائدې شته او د دې څه فائدې شته دې ته دا یعنی خبرې دا کلی مسلمانای ته خدا دې شي په کو لکه یو ګټه په دې نه مونږ راکې دا شي نو کله په تاوی دي ماوی دي چغلی او غیبت او دبرش په کاوی ته دا پیرت ته وایي دا خو په چا په سیمه سو نه وي خو یو دا څه خبره مو کوي چې دغه کې د دې ګټه شته او د دنیا دا د کلی مسلمانای ته لایا دې خبره باندې اکثر خلک دې وی دي لکه ته مونږ راکې نه ستې په جوړ وي یره په جوړو کراشي نه دا او خپل کار ته کراشي نه او د مثال په توګه دوبای نه راو په نیاز کې تینا سره د خپل کاروبار دی دی مګې ته څه کړا سوبر سوال ته اتر راو تا نام کې شو نه دی ته ویل کې خدای مو د څه دې دا وی لا یا نه خبرې یا خپل ځمیداری کی شی دی شروع کړي چې موږ په دې ورځ په وګړا وګړو ادا سي مار وو وګړو دا پلانې کار کو اپیریان وړاندې دا پښو وړاندې دا پیرې پیر پښو په شکل کې راځي دا کی ځای کہانی وې شکر اجر دیو پلاي ته خبرو کو شوې ته وې شوې من حسن اسلام دې باندې تر کو هو راځي دا خوري مسلمانای دا اثر عرب خبره دې ونه چې نو دې دنیا سره پښتانه وې راځي جب اس مبارک چا دې جب اس مبارک ذکر کوا تلاوت کوا درش معروف کوا نه یې نن ورکر کوا چا د دنیا او د آخرت د خیر خبره کوا ضرور خبرو نه جب سره جب دې عالمانو دکري وای کله خبره دومره قیمتي لکه سپین زر خو چپواله دا سی وی لکه زر کله خبره دومره قیمتي لکه سپین زر خو چپواله دا سی وی لکه زر اغه یو مسله ده وې څومره چې دا الله سره تعلق جوړي دي او یو سړی باندې دې کیږي دا چې په هغه باندې دې څومره چې الله سره تعلق جوړي دي چې بس دې چې په هغه باندې دا چې په جبا څخه لګیا نو صحابي دا والا خبره دا کوي او جبا سم بار الله یو څه تاسو شو کی چې وې احساس ولا شو خلک چې ګور دزي او ورته ورغوزيږي نو د چې په دغه وخت کې راځي د چې په دغه وخت کې امر ته چې څو یې کنه د پلاړې او راشدي فیاض د الله مې مایل فی رومن قول الا لذیه رقیب عتید دا انسان چې په کوم خبر باندې جواب نه پوهځي ملائکه ور سره تیار وي شي دې کې چې ګنا او د جزاء او سزا سره کارو دې کار شي دې خو نه شي کته په یوه تمه وبس کې او زمیدار او وبس کا چې او په ځان دا دې کې کی وی کې وای دا واجب نه کې نام دې هر شی بلای کې دې خو چې کله الله تعالی روان پیشي نو هغه شی په کې برقرار دې په دې شي د کوم تعلق چې د جزاء او د سزا سره ده چې د کومې دي سره تاسو نشته خبرې دي چې وګورئ کی سر دې کی راځي نو خبره ولې د باندې د منظور په لیکل دا تاسو شو کولای په روغې باندې سره او سفر لرلو لا چې په باندې چې دا کوسه د دې نومیو باندې باندې چې جرمانه نه ویوی چی جرم او بی دور اڈیر ورکو ویا با ایمانی خبری با اون کولی نور بی پیوشی کرا ہے ایمان اڈو بدا کوا لارا مید آبا دید چین آبا بیشوانی بی دس ہزار رو پنج رو بنا رو پاڑی چی دار باسنی دیدی دیکی دو بدا گاڑی رو درو لیو دیدی دیکی دو را سپیٹ کبلا رو در دور اکڑے اوی یو زیر آبا دور دو پکڑتا ہے دو پاکی رو یو سره بندگی کوي خو یو بل کی او روایت دی بلنے کی بل رسم دے ریاض ساتھے جدا اللہ بندگی دکری او دخل کو در رواج او در رسومات او بدعات مطابق کے تا دسر اخوزی دینا ذکر اللہ اکر پر ربر را لے گئے دا اللہ اکر دعوان گئے دور اللہ رے بندگی الہ العالمین فرمائے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ چاہے جو قرآن و سنت و دعوان پر بغیر چکم الان اللہ حبیب دنیا والو کرونے بریو دینی و لگونو یہودیت دے نصرانیت دے رسم دے رواج دے دے اکلی بدعت دے فلن یقبل منہ ہرگز بدا ددن قبول نشی قبلی کی بہا عمل چپا اخلاس اکے و طریقہ دے جناب جبے کرے بنائی دعمل قبلی دو دو شرط دنے سو شرط دنے بھائی دعمل دا قبلی دو دو شرط دنے یو جلاست خالص دا اللہ دروائے دے ویم پتری کی دجنا بنا بھی قریب ہے اس طرح ہے اب اکتر بیشو دن دن ہاں ہے کل کل آج پیشنے ہوئی دی جاو دو پکر آباد ہے ڈڑا مو ہائی کے دشام گا ہوئی دی دا بہت ملا کنا جب دا مشران ڈڑا ہوئی اور تب یہ خون کو دے سر آباس ہے کوئی بھی کچھ ہوئی دو دن نہیں دا ہوئی ہوئی دس بہت دس پوڑ پاڑی دلے چاہوئی دی چیڑنی تر ہوئی دشی ودس پاڑی تو تو لے آباس ہوئی دن تو دن نہیں اتواس کو تو دو دو دن تا پر کو بشرا کم جی کہنا ہے توجہ کو نہ کہنا ہے آمد کا پلے دو سو شرط تو نہیں بھائی دا آمد کا پلے دو دو نیو اخلاص کی اوکار کے دچانہ بھائے کے خالص اللہ کے بھائے کے انشاء ریاو مرود لگے اس پر ماشاءاللہ کرو یہ چاہتن دس برون آتا دیکھی کی نا کل اللہ کل اللہ نے مدرسو کو سرور سرور لی تھی اگر جو بنی دیگ رہا ہے لئے طالبان کو لئے میں بیچا ہے اگر میں جو بنیوں کو ملا ہے دیکھیں کہ ہم ہوا ہے جو اصل یہ وہ کوئی فرد چاہ مدرسی در ہوئے کرے وہ چالے ہوئے کرے وہ مول تبزہ اگر کسی کو کرے ہوئے وہ مول اپنے تبزہ کے لئے اس دچا ہے بات یہ ہے خالص دچا ہے پر انما ذکر حکم لے رو ہے صحیح مقصد دار ہے چیزی درکتن خبر ہے خالص تا اللہ دو وجہے در فرق ہے زیر العالمین رحم اللہ دو تاریخ لکنی تا اللہ دو حبیب پر مصروف ہے اور یہ شام ہے لے امام زیر العالمین رحم اللہ ویدن پیزو سو غریبانا و خرچا و برداشت پورا قدد پر جمع نہیں تبتا رہ گئے چارے میں جانے پر جمعنے چارے میں سکر گئے دتو پجوان دا پر دادو چه دا سوک که نجده کلا وفاق و خرچه بند دیشنا گرون لپت او لگه دا چه دا پجوان دا پر دا اخلاص زمان دا درسون سلسلہ چه کمش برو دا مولا حسین علی نو را دا پر دا دون دا عظیم بلوی شخصیت دا دا قرآن درسون اللہ تلید دیم مردون سدائی کی مخی سدائی کی دیگر غلام اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی زمون مدرسہ کی وہ نے پنجاب کو سن لے لے لے جو نہ کرا اور اللہ نبی والے کی داشی بدے رب ہے تو یہ نشپیا بدو تو لو سے دا کو ہم لا پتہ ہے کہ دا اس کو پائی وہ یہ اس کو مالے جن کو بدا سڑے زبا سے طریقے سے گا پے جا چہ دا نیو ٹوڑ طالبان دا اس کو پائی نوی دیکھئے تتحجد در اکمہ کے لئے تھے حضرت سے پڑی بس کی خفی اپنے را آتے مولا حسین علی نو را آتا چھے زمان پڑھو دا سپنو پہ چگاری چلتا تو مبارا خوف کر آتا جسی دور دوری واپس تک چلتا در خوزو تھانیما کو تیرا ڈکو کوئی زو اپسے ہو پسے روان شو آئے سو کی دوار اللہ خانی آیا غلام اللہ آپ کا پہلے زمانے غلام کو مخاب کوئی خوشی اپنا خدا بولا دینا چھتا ہوں کوئی استاد بڑھائی وہ کہ زمان کو غلام دن دی چاہے ہوئی لگا وقت مہلے گا کینا چې دا ټول باور ټول شو. نو یو د اخلاص عمل د سر یو د عمل څه په دې شخص لري چې غالب د چاره پاره بل طریقه د نبی کریم علیه السلام په اوسه تیرات په دعا په موږ کړي هر یو کار چې کړي او چې د نبی کریم علیه السلام طریقه په کې نشتا او دایو سنت پر وړاندې نه کړي نو د الله حبیب وې من عامل عمل لیس علیه امر ما فقوا متفقون علیه چا چې یو داسې عمل چې زمما د سنت په مهر کې نه لګي درې دا هغه دی چې موږ ورته نه زمما د پوهې چې موږ تاسو ته یو خپل خبر خیرات لپاره دا عمل کوشش وکړو او دا سی یو کار چې سبا به پوسټ تاسو ته راشي. اول دې دا فرصت او دا امن او امان یو غنیمت وګړي ځنې اوقاتو کې داسې وخت راځي وختي مسلې تاسو راځي نو وخت دنیا راشی کفار و ظالمان من دونیسی و زمروان دید زمانو بیزدی که نمو دزان نبت که در اخبر اخصی خودی دون هم بین دیو و اجن هم لفت فرا کری دا سرحات دلن دنیا دا سپران نمانی مجد لنا راسی پوچھے پر خبر مانی کو کوئی نشد دا شام علماء دنیا و مسلمانان دی دنیا علماء کو درخواست پیش کری چکو رسول اخبر آفر چې زموږ روان دي زموږ د زراعتو په عزت کې دي نو که تاسو موږ ته وړي تاسو په نام د الحمدلله د رحمن او امان د الله او دې نه تاسو ته یو په دې طرف توجه شي دې طرف ته څه شي متوجه شي تاسو دا کله دې دې کړی دې او دې نه شو شو دې راغلي دې محلي والا مال ورته څه پته ولې ادا پښتون سره په دې پر غړي د تاسو په دې ځانې پر اوس کې دې دا روز موږ د ویل په وخت کې تقریبا د شو کار نماز کې بجای وکړي ها بھائی دې وخت دا مو کوي چې ماشا الله د کراچۍ ته پوښتي او دې کې دې د موږ د شنو بیانات او خپل کار خپل کار دې د الله د رضا لپاره کوي زموږ دې سردار دې وایي په ذریعہ باندې او دا په ذریعہ چې دې ته راغلي نو دې راوي چې دا یو صلح او پیلاوی نمال مومنون اگر خبر پر اصلی ہو بینا آخری کو دا داسې قرآن یو څو یاد دي دا عمل په عمل کې راځي او ایمان کوم کمې نه راځي کوتي چې په دې باندې راځي او هغه چې قرآن دی په کوم کې شو کې دا لا بي شو کړی دا په دې لا ټول مدینه منورې مدینه منورې په تاریخي ځایونو کې یو مسجد یې زړه کې ولاته ده مسجد یې زړه کې ولاته ده زمو تاریخ کې کې چې نبی کریم علیه السلام دغه محلې کې د چاروان او د شنه کې لږه د شنه هیو کا د روزنه په روکه کې سلام د کده مدي دي اچھا د روز څنګه چې په پر علي اسلام د موسی شي دا د موږ په نشي د الله حبيب چې شنه نه او وزګاره دو او دعوت نه د ماس په خین وخرا کړي د ماس په خین موسی په دغه محله د بنو سلمہ کې دې کې دا مشکور دوه رکعات بیت المقدس تشریو او اوس کې چې دې کې راځي سلام الله چې غوښتي دا هغه دې مخفدا نو په تاسو هغه جمعه تلای دا دې چې کوم دا انوغا کې دا دې وار سره دا حبي دراته او ورته سکون وار دې طرف راځي چې دې مو خو دا دا حبي سره فار دې سره دې نو دغه سره ما په کې شو نه کوي بل ژوند دی باندې شرانا یونان کوي اټور د استلاوات کوي خو په دوه تباکی کې نه خپل کوي ورته د اسلامي سنت دسر یو دو کورونه تباکی کې نه په وخت کې خفقار دی اته خپل صلاحیت نه داتل تباکی دی باندې هغه تمام نه دی احادیث زمو کې راغلي یو صاحب مسجد نبوي تراوی دی عزت بسی دی تباکی الله حبيب له تو خانه دارنه تواکید اما تمر پیشی دای پسور هلغونی چې کرم را شو کوي الله حبيب ورته د تکي ورچي چې موږ څه په پرې د سره وتاو کوو نو خو دې دای چې خپل پیشی ولا کړو خو د دوه مسلمانانو په منځ کې صلح راولا تاسو د دې دې غری حاجه کې چې دای په یوش زمدی علاقو کی بازی نیکار خلق اشپا و ردائی بلکار دی و جی چرتا ندیل بلو دو مغرد و مطلب بلو در واقعی خو بازی مشران خوز گار دی دو جنور دی دن کار دی نبیر دی دن کار شکا سلح کوئی دخل کو بلو راس کی سکوئی سلح کوئی دخل کو بلو راس کی سلح یولوی شہد زبائی دخل کو نبی کریم علیہ السلام تخفن میں بر ناس کو مسجد نبوی او دا حسن او حسین ته یې دا نه وښي کله به دا شول چې د کور نو راوړل دي د الله حبيب څخه به جړن ما ته یو صحابي لا چې راو او خپل په بل لا چې راو د الله حبيب ته به پر راو دا حضرت حسن رضی الله عنه په وجه دی نو لري چې د الله حبيب په خپل د پر ناس ته او دا د حسن یې جوړ کړی دی ټول خلک یې په وجه کې دی امت جو ٹکڑے شر نو کله چې حضرت حسن رضی اللہ عنہ ته خلافت ملاو شو هغه زمایش دې په کار ما هر طرف دعا دې رضی اللہ عنہ راو دا به نور علی السلام د دې او فرمانو معجزہ چې سو قال پس الله زکا الله تعالی دې له هغه دیني دا به چې دې د دې په ذریعہ بدلې او تو عظیم در په واسه الله تعالی سره خبر راو ستا پلت زر گزارا نکی ستا پشت زر گزارا چلی پکی بے امام تب سوچ میں جدے جو اس کی جیدہ جمعہ کے عبارت کرے در سنہ کئی محمد صلی اللہ کئی جیدی مدرہ کئی دیکھ لاتشی ہو پڑھی کی بوٹ کئی دکان کئی یا سکول تلاتشی جمعہ پشان پڑھو تھی تو بنی اور خاص کر جاتا ہے بھی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی وہی آیا بدیق لاتی ہی جمعہ تبا دی جمعہ کو مہما کو بھائی کی وہ بھائی گئی ماں کدامو رو رکھے تب دیجو خوڑی ہو کسر پر رو رکھے ماں کرا کدا مرکے یہ خفاقی گئی کدا مرکے رو رکھے کی بھائی زگو رہا ہوا خبر کو کسی دماغ مشاہدی دے لاتی ہے زگو یہ رکھو بھی استاد ہے نا آرمی اوزم دیر خفقان مولا درس کے وہ مالے یہ مالا کون کسی راج جمعہ کی جمعہ کو مالا کی یہ پستے رکھے جمعہ کی جمعہ کی جمعہ کی جمعہ کی جمعہ ویدہ سر ایجابا کی جدا لگتا سے اوپر جھوڑکڑے گھڑا نو ایدہ سر راجی بشی گیا بنگیا شو گیا تو دیر رکھے دو دیر اخو بیغم ہے امام نے خود کو دختنو دام بیغم بکڑے نہیں تب داشتا نہیں سے تب پوچھتا آدھا خام و دلان دے براتی دیا و مشرا چلے امام بے دخشا قرم بھول سبے پور زکتا بلا قسم اخرم چی زمون کو محلک امام دا سستان لکلی کیوں خواہ مشرا دا خام و دلان دے آئے امامان کو سوچا بولے پر سندور بولا ہوں بولا ہوں زمین میں محلی و امام کو سوچا بولا ہوں لیدرے سے خلص کری دی دوبر دانی و آگر خلق کو دورنی کیا وہ خلق ہو خشاہ کا پورے بخل کو دے امام کا مکولا آنا آنا آنا آنا خلق چی کو امام کا خلق کی دے امام کی بچہ بھی جدی ہوں خلق کو دے ہوں ضرور کرے مو گاڑو گاڑو فخواب داخل کو چیزت خیرات کا ہوں وادر کو انہوں امام سر پہ روزیت جدی نارائمان سے تو جب محلی والا ہوئی جی جبلانی دی وعدہ دے اور ایک جلال کو اور کتا سلال سے جدا سلا ویلم سلا بسی آخر اور میں مال اینی دی ہوئی دا دماغ دا سے یاد دی لگو چتا سلا بسی بدمو پا محلہ کی پرس بیدر ایلال جبلانی سے بھی جلدی وعدہ دے خیرات اکڑے سمو امام دینی دی ہوئی دیو سڑے ہو گئے سب کچھ مسافر امام Thank you.

استاد نے اگر ماشاءاللہ نے مشہور ایک تدریس سرا اور دس روزے اللہ کی نگاہ عالمان بھیجا تو ماشاءاللہ سر دا اور شاہ کی طرف سے بڑا عالمان دی تقدیر کی ہوئی اور مدد آ رہی ہے انشاءاللہ اس کوشش بکوئی کر رہا ہوں اس کوشش تو اس نے جو اتنا زبان سے کر دو زمو اور استاد کو آواز شی اور دی کی بات ہے نے جواب کی تدریس کی دس کی یا وقت قرآن شریف دس کی بل وقت زمائی ذات پندو دا احادیث مبارک و دس کی دا زمائی مستاسو زمائی ذات پندو خامیہ رہی دا اللہ تعالیٰ رب عزت دے دے مردد و رحمت کی بسم اللہ تعالیٰ رب عزت دے اللہ عجل عصیب وردی مقتا و سلیم اللہ رب عزت دا فکر کے دا کی چی آخر دنی دنیا دا زمائی ذات پندو کا دے دا بچی دیو نبک آئی گی دا باگلیو نبک آئی گی دا باگلیو نبک آئی گی بدی خبر دے واجزی اپنے کے وقفل نیک عمل زبائی زبند بکھائی گی چھو مغتا اللہ سراب نیک عمل زبائی زبند بکھائی گی اور یاد ساتھ لے کی جنبی قرآن شریف سے مطابق کو ساتھ لے گی چھو قبر توردن کا شناب کو بدل رہا ہے چھو قرآن بدل سرائی گی دا اپنے عمل بدل سرائی دا موز بدل سرائی دا روجہ بدل سرائی دا کلی اخلاق بدل سرائی دا اختا دا موز دا دس بدل سرائی ستارا تو جنابت دا حسن کرتا سر قبر کی بھی دا جدا ہر یو جدا جدا عمل یو بندگی دا بستا دا مدد اور نصرت دا پار راجی یو یو خبرہ نجمو وطا زبائی زبتن و اپنزان کا دورت بیو بل کوشش دا ہوئے صحیح تو غلط دا دا نجات دا صحیح تو بسا ایک یو سڑے ہوئی جزا اللہ راجی کو او دا سی راجی کو جدا سی مقابل سر راجی نشی نو بہوز رو جا زکات و حج دمرا اللہ ندا دی کی سمرا جد گناہگار پتو بیس کو بایا راجی چی او گناہگار پا خل و گروہ پی بایا ہے اللہ دا خل گناہگار بندہ پتو گو پی انتہا خوش رکھے کوئی دمرا خوش آئی نبی نے اسلام یو مثال دیکھا وہ یہ سرے پر سفر روان نظام تھے ہوگا اور پرا کا اس کا قبض ہے تو یہ اسے بھی دمک ہوئے آپ اس وردی تو تختی دو بھی بھی ہوگی اور نہیں پھر روزے بدا سجے کے لیے جنہوں واپس بھی پرا کا اس کا کر اتنی شی نمک کی تریش پر تو سرے کی خفی سرم میں چکنا کیا رہا ہے چکے سورے لڑوں جی دی سوری لابنی پر بلوز موزمت براشی نو بشتا نفرا کا اس کا بشتا دی غم غم و سوچ کی دستر بھی مار رہے ہیں چھرابی کی جڑے کا تصورتی و سراؤنا تھا دا مصورتی دیو تھا دا غیر اللہ و براک را خوش کو اور دتا دمان نفس سے اور مر پیدا ہو دیر دیر خوش آنا چھو دتا سے میری چھ اللہ تم ربی و زدی بندے روڑے دیر خوش آنے دیو انتا اللہ مانتا عبدی وانا را خوش دیر خوش آنے میں سوی تم بندے و زدی ربی وہی دیر دور اوشار ہے نشو سمرا چھتے گو نہدار پر تو بھی اندار اوشار ہے نو اخلاص سر جب ہوا تھا تو زمائی سے سندت ہو ہوا ہوا شو اتو بہت خدا سید اللہ حقوق کو لگ آسان دی ورد رجا پھلے ہوا ہے جیسا پتھے ہم نہیں بولے گی جیسا مال نہیں بولے گی نو اصل بنیادی تو بنا تھا اصل سے بنیادی تو بنا کہ چار سکس ممال کو پڑھ لے نو زمائی زبوت دا آگے دا نہیں کر پر مالے ورگری تپو شکو چی دا کافر مال کو سکو پوری نو گرد دا کافر مال پتا پڑھ حرام دی لکھ دا مسلمان مال دا دا دا والا مانا سی دے سکے مسئلہ دا تا سر دے ملکی چسم رہی اندوان غیر مسلم یا پر ہوں اسلامی ملکی ملکی دوسی گی نو زمین دا فکے مسئلہ دا اموال ہوں اموالینا دے بینیم زمان دے مسلمانان دے بینو مرد محفوظی دی امال محفوظ دے دے اندو دے سکھ مال محفوظ دے سبا داغی مال تا پوزم اللہ رب العزت تا لکھے دب ردی حق کا مقبڑ دے ندی پر لگو رہا پدا کون دے پر خبر ہو رہی جیدہ رباتی جیو بچے خبر لسفا مخلاڑے ندان دے گڑی سکرت دے اگر آر سوی وجہ تخفل آڑے مشتبرین پر لگو رہی کم مستر کے پٹے شوئے ندی بجمات کی یاد لگے ستا دا بچی ستا قرض بنا کا سائے مونہ بنا سکتے جو رولا یہ دو قسام اس بکہ ہوتی کرا ایوړه څه یا بچی نه ورکړي لیکن انتقالیس پکې راوځي دغه بچی نه ورکړي دا بچی دی پره نبی علیہ السلام او زر موضوع کو ابو داود شریف حدیث تے وید افلانے قبیلی سوکشتا دو صحابہ موجود کو دیر ریبا کو جر اللہ حبیب وید افلانے قبیلی سوکشتا بھی اگر ایلا مدر اگر ایلا قربان دا جزیب ویتا پر ایلا قبیلی کو لزو استاس و دخیر ایلا خبر کو توجہ دا اللہ حبیب وردو استاس و ورشتہ دار سے بڑھ دے اگر مبردی حق کے بندیوان جرا اخلاص پردی حق کسی سے پردی حق کے بردیوان دے در آدھا پاڑا تھا تو گوھرے پاڑا پاڑا پاڑا سکتے برسو کے در آدھا پاڑا سکتے کتا سکھوئی نو دین مسئلہ پر شریعت زمان کامل دیت رہے دہتا قوالی رضی اللہ عنہ کو دور کی یو لحکر لڑا نمال غنیمت در تقسیم نمخ کی یو سنی سواقس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ته ویلي د خپل غوښتو په معنا شو امیر سره راغی او هغه ته ویل دا ما تقسیم نمک کې هغه استعمال واړه او ترې په دې کې د ټول شروع زړونو خلقو راځه زب کم کم شړې راځو دا سمبال ته پر د قیامت ته راځي اوبې یو ښه څه ده دا سره ته رب الله نه یې ریته چې حضرت معاوی رضی الله عنه خلیفہ و سره راځي او ته یا امیر المؤمنین دا شان شان له ما خدا شرا او ته دا امور خپل خلاص نه دي ته څنګه غواړې چې دې چا سره راشو دا دا سره کا پس سره پچو وکړي کو دا هم مالی رضی الله عنه دا وا او ته یو کس ور سره پیدا وشو هغه دې ته دې ته دې ته دا دا په کې دې چې دا سره کوي ودا مال خیرات و دا ثواب نیت په وجه کې نه څه پرې مال دی استاد یې به زرا وایي چې مطلب چې ثواب کړه ته او سره خرابي کی دور ودا خیرات ته دا ثواب نیت په کو دا شو وایي چې د چا دی الله هی تاسو ته هغه ان اجر ورسره وګورې دا چې مال دې چا وړلې چې په صفات نه لري نو دا په خیرات کې د شریعت په کو دا دی او به چې الله دې چا مال ما وړلې نو دا د دې ثواب لري دا تاسو راوځه یو خبره نو پر دې حق ورې کړو کبولا پټه د شامسي ساتي یا د چا سمان دې وړلې نو اصل بنیادی تو وګوره ته باندې چې مو الله دې دې ته وګوره زګا دا چې سرزاد سر چاوړې دې پرد قیامت په خبر تر راځو ته کې دې وګوره دې دې شرمندې گئی وي الله دې مو الله سره ټول شي امين زګا دا امر په دې باندې وړاندې قران یا ته دا الله حبیب می چا چې شې په نامه د سر د پاسي د خبره کوي یقین او ساته کې چې اسې مو غار پټکړي د سړو دم چتور وس باندې ورکړي چا و مای یا ولول یا تی بما ول یوم القیامه قران یا چا چې شې پټکو د دا د سر د پاسي او راشي دغه د شپې ټول خلک چې کوی دا او چاکو دوکو تو سوکوئی بل مو بولا دو آر سڑے چی دوکی کئی تو دے چی دا خبر نر آر کو تکی دو قدرتی بھئی و جنڈے و جنڈا بکم جے کی دا اللہ حبی کوئی جی بناڑو سر بے جنڈے آبت تا دلاڑو دا دنیا آئے چی جنڈا دے کو لے دیش سمرا چی دوکا نی لے تو دمرا بے جنڈا رو گئے سمرا چی دوکا نی لے چاہ دے یتیم مارو پڑو کپل وړو نو پر دې وړو نو مسله دا ده چې دې یتیم مال وړلې دې د خاور نه راپورته شي سپېمونه وګړو خو نه ور لږی ور لږی به وشي ټول خلک به دې دې دا وړا سره چې د دنیا کې دې یتیم مال شو خور د لیونی په شکل کې راپورته کی ځکه سره مجبور دی ا دې نه خیرات ورکې دا قرض ورکې او سود ورکې الله الذين ياكلون الربا لا يقولون الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من القرض سود خور و دلیوانی په شکل کې راځو کوي دیو جن چا چې د مایز په توګه په حالاتو کې وفات شو په حالي وسکی بابا هم ترا د نبی اسلام په زمانه کې سره په حج کې وفات فلا الله حبيب دې په قهاو سره کې ټولي اختلاف نشته وېدلا تفن مفن واچوي ودا سره لږ پټوي دا حاجی او قبرن سر سرگن کی ویدے چه قبر نرابو سکی گی دیو ای لبے اللہ لبے لبے کنا شریک لکا لبے ان الحمد و نعمت لکا و مل لا شریک لکا تسمائی تو شریک تو بھی بارے بسم خوستا سبتول و سلیم کی بھی بلکی دیو رو را کالا ہرے بسے پورن کو ضرور رہے دبار ابن خدا سے اخلاق بھی چھ پلے بی بی تے تھانگا دبار خزے نحاون تک بازی بچوں نے مور افراد تنگ دی بازی مور افراد نے بچی تنگ دی بازی گاوانڈی نے گاوانڈی تنگ دی دزدی پورو خبر زمائی زدو دو چیمو گو تاسو مالی بو رو آسو جنگی دی سلام بی بی و زینب جنگی شخش رضی اللہ عنہ ادار اللہ نبی تی ضرور ضرور رو آسو اگر نبی شاہر والے بی بی رو دبی بیان دو جماعتون او دیو کے یو طرف تا مشرا حضرت زینب رضی اللہ عنہ اول طرف تا پکی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تا حضرت زینب بی بی دوی شان دے نبی علیہ السلام تا بیوی چی زمان دلی نور بی بیانو تاسو سردیر دلی دس بردنو سردیر دے کرتے یو بو حبیب کرتا دا عبدال مطولیب نوسے نظم دا عبدال مطولیب نوسے استا خاندانی شرافت ته دوستا خاندان سبا خاندان دوی په د هر چا دی کا چا پلان کړل دي چا ور تړلې او د دې بی بی نه کا پاش کې تړلې شوی و کله ته تړلې شوی و پاش او په دې کا کې خلک نکلا ور نو د تاسو کو کړه پلان وای ته تاسو کا او د هر زینب پر نه کا کې سفیر او قاصد جبرئیل وی نه دلا حبیب چې وفات کړي دوی بیا دې عجب دي دلا حبیب ته سړي ورته وې تاسو کې چې چا دا سوي دې دي کنه دا مو خاص راټول نه پاتې کېږي دا چا دا چې وې دې دي ټول مو خاص راټول نه پاتې کېږي دا دلا حبیب چې دنیا ته لاړو دایشه دې کی فرمایي ګا یو چوکا واپس ته لاسو ته مو پېښ کوي چې کته وي وې دې دي رستو پته ولګي دې چې دې لاسو ته دا چې دې چې شکر زینب بی بی ته چې ورسره په پلاسو کې مسکار وکړ دا په اړه دا نه کوم کې چې کپړې ګنډي سوک سره جوړې تا ټول د خیرات کو په ټول روز حالت مؤمنین کې د ټول د وخت کې د الله حبیب سره شو دی دا او دې شان په ورو چې کله په وخت کې دا نو ټول بی بی نه را جواب کی وی بو او تا ټول د الله د خبرې دی غاری د برو په منځ کې خام خاص راځي د یو بل ته اصل توبه دا اصل توبه دا مې زده دا چې موږ تاسو صحیح توبه وایو چا سره په صحیح عبادت کړو چې موږ کړي سمو په اړه هیڅ کړي نه دا ټول زما یې د خپل واقعي وو اصل توبه دا مجمع الزوائد د حدیث یو کتاب دی موږ سره په معنا کې پروت دی آیې کې یو حدیث ذکر کړی چې دا الله د حبیب د اخر عمر وخت دادا حبیب راغه او خپل کولی زتا سره روان یم که د چا صحابي نو ما دغه په تعالې وکړي یو صحابي را پاتې او قربان یو سفر کې تاسو د زو په وړاندې کې زما به چې را وځي دی خبر صحابو ته د زو په وړاندې او دغه حدیث کې د الفاظ د چې فاطمه بي بي تم پته ورکړي او حضرت حسن حسین ته وایي وی لا شي او دا دې کس نه وو اې د بابا جی په ځای وو کو وو ها اې د سره اتقاء وکړي موږ دا وا فاطمه چې نه د الله حبیب ته راځه او د قربان ما چې د کومې گزار سکل نو زما پشا کبیس نو ستاسو پشا او کبیس مو باندې دا هغه دې کبیس وو چې هغه صحابه نه پټ کړه د نبی کریم علیه السلام د دې دعا مو په خمس کې هم راځي دا وو علی کس یوګی تړي حدیث دیو ای کس یوګی تاسو د دوار او ګور په منځ کې زمون د پیغمبر علی السلام مهر نبوت علی کس یوګی تړي دیو الله حبیب را جو کو او مهر خپل کو ای په زما دا بخښو ای دا الله باندې غاړو د قیامت دې نه ګراه ای خبرې دي رسې شي نه پر باقی وو وړه ګنستا دا موږ زونه ستانا زکاتونه دا په ټول پدې کې ورګي صرف یو عمل دې سیدا بشاله نشي ورکه دې هغه عمل په نور اعمال کې روښانه چا په ظلمونه کوي د دموز د خیرات د ذکر دا مظلومان باندې تقسیم شي روژه نه تقسیم دي. حدیث کې راغلی وایي د بني آدم ټول اعمال د دفاره دي وصوري وانا اجزي. هر عمل د بني آدم د دفاره روژه باندې روزی بدلی وسوک پر کئی اگر دہر عمل یو پر یو پر وسوا یو پر سوار وسوا ادر روزی اجر بے نصاب ما شاء اللہ دنیا بستانا دارسی آر تشاری باب سیاہ ہوں گئی نو پختنوں کی بولد شرط ہم سوک پر دیتے شروع کنی بے اوپر آر پر دی علتا بے پلک پر دی اگر نو پختانا ما شاء اللہ روزی خب نرزوب نیسی د جنت څخه دروازې دي څو دروازې دي پای جنت څخه ولې شرور دي تاسو عوامو کې مشهور دي وایي چې څو جنت څخه دي جنت څخه شرور دي دروازې څو دي اته ته خبره دی عوامو خواصو کې مشهور ده کوئی جنت څخه اتري جنت څخه څو دي شرور دي او دروازې څو دي ماشاء الله سورہ رحمان په تاسو ډېر شوق سره راوړی دی الله هو لمن خاف مقام ربه جنت سوچ دارد پیشای نیریگی دد پارد و جنت ننی رست و ایمان من دونی ما جنتا ایتا مکون اید آوار تنور جنت ننی سنور جنت ننی یو دروازه اردنی یو دروازه تباب ریار وی لا یدو خلوه اندس جو دروازه ته باب الریان ریان دي ته وي پای کې بلاسې قسم مشروبات دي پدی اومي کې دي مسلمانان ډېر په تکلیف روزي دي وي دغه باب ته دا او دې دروازه یو څنګه کې الله دې ماته او تاسو ټول د دې شي ته وي ته هي کړی یو په عالمانو ته دې شي چې په راشي په دې سره کې کې ده تم یو بار سره په وخت لا کوي سره دې وي چې لمي تعلیم چې کیږي نو هغه کې کېږي او تبلیغ غواړي ټول عمر کې نو دا هغه څه نه لږ کېږي کله چې کوم سره تبلیغ کې دغه په مقامي علما او سره قران او حدیث نسته کوي بل هغه سره نه کېږي دا تبلیغ بنیادی مقصد سره چې تلاړ یو درد او فکر در سره پیدا چې ما په دا کې جوړې دا بیا راځي د مقامي علما او سره دې قران شریف په درس کې شروع کېږي نو انشاء الله دا څه کوي چې داس کې کې نه ته دې کې په واه راغلی دا څه چې موږ نه لري په هغه د زوی ته وې په راځو دا سره پرسن کې پریوز یو غلا پړ کې نو په دې ځوان نظر واچو اچھا دا په دې چې باندې چې سپرز باندې کې دی او هر چا دا په دې چې ما پر دې په کوم ډول شکر وکړي دا دی مشکا شریف کی بخاری شریف کی اور حدیث کے واقعہ راغلی دادا دی ہے بخاری مسلم کی اور سڑے خبر لگا دی ہے کہ پورا فقہی نا پوری ہوا اور اللہ ترد نہ پوری گدی مرتبہ تو ہو بچو تے وی چما دا سے عمل لنے کرے چھ اللہ سرا اس تے بھی سکتا ہے تو بچو جی زبر شب ما اس کو سوال او زمان دا اسوځیدنی بدن کمیری چی جوری شی نو دا نیمی پا دریاب کی واری زوی بخاری شریف حدیث پی او نیمی چی کل سیلت را شی اگه کی واری زوی زکا ما صدا سی بری کری زبا سب نستر گیر اللہ سب ملا ہو بس بچو دو وسیعت مطابق دا سب ہو کر پلا ریشی مرش ہو نویش ہو دا اگه نیمی یری پا سمندر کی واری جوری نیمی دی سیلت پر از واری جوری اللہ کن فی اکون تے ہوا تے تے راجع مکہ بس مندر تے تے راجع انما آمونی نارا دشے ای اکون تے رو کار تے مکہ تو تے رو بچے ادا سے نہیں ہوئے اگوی رب کا ازمان تے سڑا پتا رو ما سے کلی دو زتا لشد بیتر اللہ آو دو تو برو باس مندر ایک سوڑ رکھائی خپل زان سارا بھائی خپل نصیت دارے سے سڑے زان لو کی چرا مانا تیر جون سن نہ تیر کرے پردی حقونه به شمره خوړلې نو که زما راځي دا په کلاړ شي او بچونه به اسمان دي شي نو دا دې ګټنه اګه زه مستور ولرم چې ملاس بچو مې پاتې شي پدې کې مې ګټره نو دا خبره ده چې ما یې ته ته په دې ځای کې ما څه ته کیږي او صحیح ته وو باندې الله زموږ دا ټولې پریشانۍ ختمې کړي د دوی په ذریعہ الله ټولې پریشانۍ Thank you.